0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W 10. rocznicę pogrzebu prezydenckiej pary na Wawelu Lechowi i Marii Kaczyńskim hołd oddał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Po złagodzeniu ograniczeń specjaliści apelują, żeby nie zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Higiena rąk, dystans od innych osób i maseczka. Taka konfiguracja będzie przez długi czas potrzebna. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła w Europie 100 tysięcy. Minęło 10 lat od pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu. 18 kwietnia 2010 roku Lech i Maria Kaczyńscy spoczęli w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów. Hołd tragicznie zmarłej parze prezydenckiej oddał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Uroczystość na Wawelu miała prywatny charakter i odbyła się po zamknięciu wzgórza. Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu towarzyszyli była premier Beata Szydło oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Mszy w krypcie świętego Leonarda przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Po niej Jarosław Kaczyński razem ze współpracownikami przeszedł do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie modlił się przed marmurowym sarkofagiem pary prezydenckiej. Przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich złożone zostały także wiązanki biało-czerwonych kwiatów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po 22 program Trzeci Polskiego Radia przypomni koncert Kraków in Memoriam, który odbył się na krakowskim rynku głównym 17 kwietnia 2010 roku. To było wyjątkowe przeżycie, wspomina tenor Rafał Bartmiński. Czciłem wszystkie ofiary tego tragicznego wypadku z wielkim szacunkiem dla pary prezydenckiej i dla wszystkich innych. Staraliśmy się ten żal i ten smutek pokazać, tak jak najlepiej potrafimy, czyli śpiewem. Rekwiem jest mszą żałobną. To była taka żałoba, żałoba narodowa. Wszyscy jakby myśleli o tym tragicznym wypadku. No i to było zupełnie inne skupienie, zupełnie inny odbiór, była zupełna cisza. Wszyscy to bardzo przeżywali. Lech i Maria Kaczyńscy oraz 94 inne osoby zginęli 10 kwietnia 2010 roku w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Specjaliści apelują po złagodzeniu ograniczenia wstępu do lasów, parków i terenów zielonych. Ze względu na pandemię koronawirusa zachowajmy zdrowy rozsądek i przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa. Musimy pamiętać o tym, aby nie organizować w tej chwili imprez wieloosobowych, żeby nie spotykać się właśnie w tych lasach, czy na jakichś ogniskach, czy imprezach, bo to będzie miejsce na pewno bardziej niebezpieczne, bo może w tej grupie być ktoś, kto nawet bez objawów przenosi wirusa. Specjalista od immunologii, dr Paweł Grzesiowski, dodaje, że noszenie maseczki jest tylko jednym z elementów ochrony. Pamiętajmy, że posiadanie maseczki nie zwalnia nas z ostrożności w kontaktach, czyli przede wszystkim nie przybliżania się do drugiej osoby na odległość bliższą niż 2 metry, jak również z higieny rąk, bo dotykanie różnych przedmiotów, które mogą być pokryte aerozolem wirusowym, też mogą być wektorem zakażenia, czyli higiena rąk, dystans od innych osób i maseczka. Taka konfiguracja będzie moim zdaniem jeszcze przez długi czas potrzebna. W Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd 8742 osób, 347 z nich zmarło. Liczba ofiar śmiertelnych w Europie przekroczyła 100 tysięcy, to prawie 2/3 zgonów zanotowanych na całym świecie. We Francji zmarło ponad 19 tysięcy osób, ale według francuskich lekarzy można już mówić o przesileniu epidemii. Wojsko rozpoczęło właśnie demontaż szpitala polowego w Miluzie we wschodniej części kraju. Ten region jest jednym z najbardziej dotkniętych koronawirusem. Żołnierze rozpoczęli likwidację połowy łóżek w szpitalu, w którym znajdował się tylko oddział intensywnej terapii. Pierwszych chorych przyjęto tutaj 24 marca. W tym czasie w placówkach medycznych Alzacji i Lotaryngii zaczęło brakować miejsc. Rozpoczęto ewakuację najciężej chorych do szpitali w innych rejonach kraju, przede wszystkim w miastach nad Loarą, a także w Niemczech, Szwajcarii, Luksemburgu i w Austrii. Przewożono ich ekspresami TGV, w których wagony zamieniono na oddziały intensywnej terapii oraz samolotami i śmigłowcami. 15 kwietnia po raz pierwszy od 7 tygodni zanotowano spadek interwencji służb ratunkowych. Stąd dowództwo zarządziło rozpoczęcie planu wychodzenia z kryzysu. Jednak mimo likwidacji połowy łóżek, wojskowy personel medyczny różnego szczebla wzmocni pracowników szpitali w Miluzie, wśród których z przepracowania mnożą się zwolnienia chorobowe. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Goreznowski. Ta opinia może być przydatna, kiedy walka będzie się zbliżać, a ktoś będzie chciał obstawić wynik. Mistrz wagi ciężkiej Anthony Joshua uważa, że Tyson Fury pokona Deontaya Wildera, gdy obaj bokserzy spotkają się po raz trzeci. Ta trzecia walka miała odbyć się w lipcu, ale z powodu wybuchu epidemii koronawirusa, który dotknął cały sport na całym świecie, została wstępnie przesunięta na październik. W wadze ciężkiej wszystko może się zdarzyć, ale wydaje mi się, że Fury zrobi co trzeba w trzeciej walce w MGM Grand w Las Vegas, powiedział Joshua. A on sam czeka na przesuniętą swoją walkę z Kubratem Pulewem. Marcin Gortat za pomocą internetu wspiera w Stanach Zjednoczonych polską młodzież podczas kwarantanny. Pomimo, że były koszykarz wciąż przebywa za oceanem, to stara się być w kontakcie ze swoimi podopiecznymi z fundacji. Gortat 2 miesiące temu oficjalnie ogłosił zakończenie sportowej kariery. Najlepszy polski koszykarz w historii Marcin Gortat miał teraz być w Polsce i wraz ze swoją fundacją MG13 przygotowywać letnie obozy sportowe dla najmłodszych adeptów basketu, którzy są właśnie pod opieką jego fundacji. Zamknięcie granic sprawiło, że Marcin Gortat cały czas przebywa w swoim domu w Orlando na Florydzie. Jak podkreśla, ten czas wykorzystuje na kontakt z młodzieżą za pomocą sieci, bo wie, jak w tak trudnych czasach kwarantanny potrzebne jest mentalne wsparcie dla nastolatków, którzy są pozbawieni możliwości trenowania. Ostatnie 2 tygodnie prowadzimy, już można powiedzieć, jesteśmy ku końcowi naszej Akademii Mentalnej, która powstała w naszej fundacji i rozmawiamy z młodzieżą, młodymi sportowcami na temat podejścia mentalnego, psychicznego do treningu i staramy się ten czas jakoś tym dzieciakom i przede wszystkim też sobie zająć, wykorzystać ten czas, żeby poświęcić go komuś innemu. Marcin Gortat znany jest ze swojej charytatywnej pomocy dla najmłodszych z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. 18 kwietnia, 17 lat temu, Giancarlo Fisichella otrzymał od Kimi Raikkonena trofeum za wygranie Grand Prix Brazylii, a działo się to przed treningiem na Grand Prix San Marino na torze Imola. Grand Prix Brazylii, które odbyło się 2 tygodnie wcześniej, zostało odwołane po wypadku Fernando Alonso na okrążeniu 54, a Raikkonen otrzymał zwycięstwo w wyścigu po błędzie sędziów, po błędzie pomiaru czasu. Kilka dni później FIA uchyliła decyzję, uchyliła werdykt, Fisichella wygrał i to było jego pierwsze zwycięstwo w Grand Prix. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc chłodna, na termometrach będzie od minus 3 do plus 3 stopni. Jutro przeważnie pogodnie i słonecznie, przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. 8 stopni pokażą termometry na północy, 13 w centrum, do 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, meldające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa około 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co tam sąsiad robi? Dołączam, podłączam. Co? No dołączam do zielonego zwrotu Taurona i fotowoltaikę podłączam. Pan? No, fachowcy od Taurona. Czysta energia, kredyt ratalny 0%, bezpieczny montaż, a cała umowa raz, dwa przez internet. A ja mogę? No, że jak ma pan produkt Taurona, no to śmiało. Tauron.pl/fotowoltaika i już. Udzielanie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Z klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl.polskieradio.pl.

To był Glass, utwór pochodzący z pierwszej mojej płyty, czyli tej jedynej dotąd wydanej, poświęconej właśnie fortepianowi. Wszystkie utwory są napisane na fortepian, nagrane głównie na pianinie, w dużej części też właśnie na pianinie, które stoi w moim pokoju, na którym teraz gram. A Glass miał swoje właśnie początki też tutaj w domu. Pierwsze szkice tego utworu powstały właśnie u mnie w domu, więc tym bardziej zawsze mam wielką przyjemność i wielki sentyment do tego utworu oraz jest to zawsze dla mnie jakieś wielkie przeżycie móc ten utwór wykonywać na żywo. A zaraz zagram dla Państwa utwór trochę w innym charakterze, również bardzo bliski mojemu sercu, Luca. Thank you. Don't you see how it's good? Don't break my heart. Zagram utwór z nowej płyty, z nadchodzącej płyty, która będzie nazywać się Home, czyli dom, takie miejsce, które jest bardzo, bardzo istotne, ważne i bez niego trudno nam cokolwiek innego pomyśleć, zrobić. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach bardzo bliskie miejsce, czasem miejsce, które chcielibyśmy bardzo mocno opuścić, ale jednak miejsce schronienia. Jednym z takich utworów, które dzisiaj chcę dla Państwa zagrać i które są takim mostem pomiędzy tym nowym albumem, który będzie miał swoją premierę w maju, a Esją, czyli tym pierwszym moim albumem, jest utwór, który postanowiłam nazwać Letter to Glass. Można interpretować na wiele sposobów, ale jest to też jakiś właśnie taki mój osobisty list do kompozycji, która pojawiła się na Esji, którą dzisiaj też również wykonałam. Więc teraz utwór Letter to Glass. A kto z Państwa doszuka się tam więcej powiązań, nie tylko z samym utworem, to się bardzo cieszę. Thank you. Drodzy Państwo, myślę, że czas antenowy dobiega końca. Było mi bardzo miło grać, śpiewać dla Państwa. I muszę powiedzieć, że jest to ważne, żebyśmy starali się od siebie wymagać. Pomimo tego, że czasem czujemy się bezbronni, bezsilni, ja również w czasie tych dni, w tym okresie pandemii, to myślę, że właśnie muzyka, sztuka może nas jeszcze utrzymać na wyższym poziomie tego naszego codziennego życia. Dziękuję bardzo Trójce za zaproszenie. Ja nazywam się Hania Rani i było mi bardzo dla Państwa miło zagrać. A teraz jako ostatni utwór też z nadchodzącej płyty F major, czyli po polsku F dur, tak jak tonacja tego utworu. Dziękuję serdecznie. Thank you. Bardzo dziękujemy Hani Rani za występ. To nie ostatni koncert, który pojawi się w liście osobistej. Będziemy Państwa na bieżąco informować. Teraz pozycja obowiązkowa.